coś się pokręciło. Pokręciło mi się w głowie od wydarzeń i od lat. Może wreszcie ktoś odpowie, kto zwariował, ja czy świat. Kręci mi się w głowie. Pokręciło mi się w głowie od wydarzeń.